بسم الله الرحمن الرحيم ويتحلى بأربع كل جمع واحد بدي اصول بان عمل کوي نړۍ خيسته بخکاری پرې سلور خبرو القواعد السته اشپق قیدی چو صورت انعام کے بیانی گی چہر یو مبلغ و موحد باندے اگا امتحانات رازی او اے ڈیر پا اعلیٰ طریقے باندے پرداش کئی اب صورت انعام کے رازی ہر یو پا لفظ دا کذالکا چی کذالکا کذالک کذالک الله وی دغسی امتحان راغلی دی پام بیاو او غی پڑیر اعلی طریقی سر برداشت کردی تب ام دا برداشت کئی اول بتا پسی خبری کی گی استحضاب کی گی بیا بات ہوئی چه بس کے بیان دکڑ دی نو بیسلہ کئی تب وہ ایچ ایسے وضاحت نکی پیوزل سارا چکذالک نفصل الآیات اللہ ویدا آیاتن وضاحت دپار بیانو بیا بیا بیا ویدا کمزے کتاز دکڑے سبق و استاد دے سوک دے تا تب وہ سنا بکی او بیا با دشمنی کئی تا سران اللہ ویلو چی دغز طولو پیغمبرانو سر دشمنی شوی دا ماولا مدد ورکڑے دے بیا با دا ملکو مشران اکابر لویلوی خلق را جمع کئی و دیبان بستا مقابل کئی ناغبو خی سر انعام کئی او بیا آخری داری چی سنگ دا حق پرستو تنظیم دے دیو امزان لتنظیم جوڑ کی ولی مقابلہ بکی اللہ ای بس دا زمان عادت تے و سنت تی چی سنگ تاسو را جمع کوما پل مرگری دیو دے دبل دینا و توحید باندے و سنت باندے دا باطل پرستو مراجم اکوما و شرک و پیدت بانده سنگی دل تک یو بل سر جمع شوی قیامت کی با هم بیادا سیو زی دا شپق قواعد بذکر کی صورت انعام کے دویم البراءت عن المعاندین دویم بدائی چې د بدل پرستو نه جداواله چې قران کې بیا بیا خاص کر د ابراهيم عليه السلام واقعا ذکر کوي د دې لپاره چې هغه د خپل پلار نه د خپل خلقو نه ځان جدا کړو کنه چې سره ممتحنه کې وایي څلورم آیات کې قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ويخ بالقوم تجم مستاسن بیزار ایون اج تاسو چا بندگی کوي فبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء دونگا استاسو مین کی دشمنیو حداوت مخکار شوئے دا بئی ابدا ہمیشہ حتی تومنو باللہ وحدہو او کتاسو ایمان راوڑا پو اللہ باندے پو وحدانیت سر نبیاو منگا یوشو اسے نشو ہوکے دے براعت یا سورہ مریم کی 37 کی ابراهيم عليه السلام پل پلار ته وي سلام عليك سنه رخصت يما ساستغفر لك ربي و ده حق نه انکار نکوم ستا حق پماشته و ده بستا ده پار بخنه وارمه ده اللہ نه یا روستو تا اللہ وی چه ده ده بخنه لایق نده مشرک ده پارا اللہ بخن خلق بخل نگواری بیا نو اختنو جدا شتی نکن سورت کهف کی سولہ آیت کی اصحاب کهف یو بل سروی چې جدا شوې د قوم نه نو اوس به کوم پلځه وایې تزلتموهم وما يعبدون الا الله کله چې تاسو جدا شوې د دین او داري الهونه چې دی عبادت کوي الا الله هو دا الله نه خنوي جدا شوې کنه هغه سره مرګري یو فاو الى الكهف اوس به غار ته ځو نو خلق سره زمونږ ژوند نتی دیږي نو راځي او غار ته الله مونږه رحمت راکي مونږ له خپل نړیر فضل او احسان وکړه جدا شو تینا د لوی باب د قران کې براءت عن المعاندین چې دینه وجودایي کې حضرین دې نصرت الموحدین او چې کوم دې کې موحدین وی دا غیم داد وکې ځان برسه سورې نام کې وی 54 کې پیغمبر پاک تا اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم کله چې راشي تا تاغه کسان چې موحدین دي زموږ آیاتونو سره ډېر محبت ته مستبو ته مخکې وای چې سلام علیکم په خیر کولی چې دغې تسلی وشي سوره کهف کې مو یې تشتم کې واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی خپل ځان د موحدینو سره صبر کا چې هغه سره ژوند تیرې نه ستولاله کې وستا نفس به خوشاله دغه مجلس مخ خوشی کاوه ذکر وخت پاغي باندې راټیټي بس نوخه تکلیفونه دي مشکلات دي پس به دغه مجلس خالی نه پریده پری باندې باغی تډیر تسلی حاصلی ځکه کله چې دغه سي اول وخت یو طالبان یو مسله توحید یې شروع کړی چې هغه له چرته حق پرس عالم ملاو شي کنه نو ډیر خوشاله شي دا نصرت ته کنه هغه سره تغسی صورت انفال کی مویلیو 72 کی وینستن سروکم فی الدین فعلیکم النصر کدغا مومنان چی مکہ کی راگیر شوی دیو حجرت ندکڑے مکاگی استا سن امداد گواری چی مندل کدی مکی والا اسر عرم یو مونگ سر امدادو کہنو کہ و سر فالیکم النصرو او دوسی سورة مائدہ کی مویلی ادوائی مائیات کی و تعاونو علی البر و التقوی تعاون کوئی خوب و توحید و سنت فلا تعاونو علی اسم العدوان او الرد علی المنکرین اورت په باطل پرستو دی با خیستخ کاری رد کول په باطل پرستو اگر سورہ عمران کی ہوئی یا سلور کی 104 ولتکم منکم امه یدعون الی الخير یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. څنګه یو طرف ته توحید اشاعت کوي ور سره رد منکرم کوي کنه چې کوم خلق نو کړي. نو قران دا غي تبعی ذکر کوي سوره مائده کې وایي اناسی یو کما تیاکیم کانو لا یتناہو نان منکر انفعلو. در یهودیان چه حلاک شو شادوگان و خنزیران تی نجور شو داولی دیو سوک نمانی کول بسنو چه بار سکول نوی بیر کئی با دا سلور امور دی چله موحد ته په دې باندې وتړې خاسته کاري د استاد افرین او د شاباسي کارونه دي کاربعین لکه سلور نور خاسته عملونه دي چې هغه استاد په جنګلې علامی دي او نشانی سلور التشجيع چله قران کې طالب بهادری در کوي بهادری و زیر در کئی پا بادر ایسرا ول استقامتو او پا دین کلک ایدل و النصرت من اللہ او دا اللہ طرف نمدد حاصل ایدل والمعیت الخاصة ایو خصوصی مرگر تیاد دا اللہ چیغار چا سر نشتا یو معیت علمی دے اخوا چا سرشتا یو معیت خاصة دے اخاص موحدین سره د الله دا سلور صفاتونه دي چې په دې باندې موحد ډیر خاسته ښکاری. تشجیع سمانه کله کله رب عزت حق پرستو ته دا څه زور نه وکي چې تاسو یې جنت ته وزونه داګه په اړه وسه کوي نه دغه سیوازه هغه د پارسه کول واري جنت ته دغه څوک نشیتلې به عمله به خدمت به کړه تش په دعاګانو په دې خو نشیتلې. هغه ته تهجیو سورې عمران کې وي 142 کې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم تاسو باسي داوه کوي د جنت او حال دار نه وي جدا کړی الله مجاهدين او غیر مجاهدين. بقره کې ویلو دا 214 کې ام حسبت وان تدخل الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم غمان کوي چې داخل وشي جنت ته او حال ده نو وی راغلی تاسو باندې هغه امتحانات چې په خوانو خلق باندې راغلی وو مستم الباسا مالی تاوانونه او ضراو بدنی تکلیفونه مرزونه وزلزلو او دشمن دواجنه وزلونه بانده حیبت راتلل دا را پاغی راغلیو کنخا دا بتاسو بانده رازی دنیا کې نو علب جنت تا ده. التحجیع او درم استقامتو دویم چې استقامت به اختیار وې کار څومره هیبت تکلیف مصیبت راخي ولیکن پروا به نه ساتي دې خبرو ځکه الله ویلي سوره حمیم سجده کې هم درشم مشهور آیات ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. او کسان چې دعوه وکړه چربن الله رب زمونږ الله دی. وچیر کل دی کلمی کم سختی جاگا پی شورو شوی نسم مستقامو کلک شو اتا چیری رازی با زل سندان کا ربن اللہ سم مستقامو اللہی ملیک رازی ای خوبی نینا او دی ضرورن لتسلی ورکی تیبا نذکر روب نیخا دقسی سورة احقاب کی امیلی اخری دا حوامیمو دیار لسم آیات کی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ دا دیا سر سورة حود کی ام فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ سورة شورا کی ام فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ اللَّهِ دی مسئلے تا مضبوط شا او دریم النصرت من اللہ اللہ تربنا و تعالی مدد راضی بس تب خیال نہیں اللہ و دی امداد کی اگر سور سوف کی ویلیو دیار لسم کی و اخرى تحبونها یو بالغنیمت تے نعمت تے جتا سوریر خواخ دے اصد نصر من اللہ و فتح قریب مدد تا اللہ طرفنا و فتح نزدی و بشر المومنین سوری حامی مومن کی امویلیو اکاون انا لننصر رسلنا والذین آمنوا کذالک اللہ ایمونگا خام و خام داد کے او دا پیغمبران اخپلو او داوی کسانو چه مومنان دیم طولو سر عوادہ کرده دا چیزا با امداد کو ما ولی کذالک حقا علینا نصر المومنین اللہ دا ما پزان لازم کرده دا دغسی صورت روم آیات همو 47 کے وکانا حقا علینا نصر المومنین اللہ ایدہ خبر ما لازم دا چیزا با مومنان و مدد کو ما النصرت من اللہ والمعیت الخاصہ صلورم خصوصی معیت تا اللہ طرفنا مرگرتیا خاص مرگرتیا دا اللہ طرفنا دی سری دا آخر دا سورة نحل کرا گلے ہو 128 یو سرت اشتم اخری ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اللہ مرگرے نمتقیان یعنی اگر کسان چی موحدین مع الذین معیت خاصہ دار سورہ انکبوت پا اخر کی مراغلی ویو کم اویا 69 کی والذین جادو فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین اللہ یسوک چیز مونگ پلار کی کوشش کی جہاد کی زبو تلار خیمہ دا کامیابے و بیشکا اللہ مرگرے داسی موحدینو و خصوصی مرگرتی آسارا چیز نصرت او دا مدد سور انفائل کے منی سیاد کی راغلیو چی بدر کے اللہ ملیک راولی گل او تیووی فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ وَحِي اُقْلَى رَبْسْتَى مَلَيْكُ تَعْجِ زَدَرْ سَرَيْمَا زدر سره معیت خاصه خدا مومنان مضبوط کې لومبه وخت دی چرته مخامخ شوی نه دی تاسو لور شي مضبوطی یې کې معیت خاصه دی ته وی کاغر چا سره ای یواز انسانانو سره نه ولیکو سره د الله معیت خاصه دی خدا سلور امور دی د واحد لپاره تسلی مضبوطیان کا اربعین پشان دا سلور صفاتونو چې هغه اکثر دنیا سره تعلق ساتي. التزهید فی الدنیا، دنیا نه بدله تور شي چې دې مسلې ته دل اسواجو او په شهادت کې واولې دی را واولې کنه دنیا نه بدله تور شي. ولتمینان السرای والضرا، او سره به مضبوطی که خوشحالی او که خفقانی تو په خپل یو حال باندې. وکلمۃ الحق عند الامراء، حضرې مدارا چې امرا او تبولان یو کلمه بوته وې دوکه چې आवाज راځي کنه بار کلمۃ الحق عند الامراء، حق خبره کول د بادشاهانو په مخ کې در څوک نشي کوله. والتثبت عند الابتلاء، چې امتحان راځي نو تاب الله مضبوط ساتي، یریږي بنا رستکیږي بنا. دا سلور صفاتونه تزهید فی الدنیا، د دنیا نه زرو چتول هغه صورت نحل کې وای 96 کې ما عندکم ينفذ وما عند الله باق، تاسو سره چې سدي دا به ختم شي او چې دا الله سره سدي نو هغه ختميږي هغه به همیشه ده پاره وي. ما عندکم ينفذ تاسو سره چې سدي دا فانی دي فانی چلا سره کوم دي نو هغه باقی دي. نو عبد الفانی ولې جوړيږي، عبد الباقی جوړ شکنه. دنیا سره ولې محبت ساتي، اخرت سره محبت ساتي. سورۃ ال عمران کې مو 133 الته د مؤمنانو صفاتونه بیان کړیو چې دا جنتونه الله چاله جوړ کړی دي نو ډیر زبردست ځایونه دي. نو یې اعدت للمتقین، متقیان له جوړ کړی کنه. متقیان څوک دي؟ الذین ينفقون بالسراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اغه خلق دی چې کو سختې پی او کراتې پی ښا هدي خپل عمل کې فرق نه راولي، ښا خرج کوي په هر حالت کې، خوشاله په وخت کې هم، د مصیبت او غم په وخت کې هم. دلاره برخه نه یې ښا دی ویډیو ولته کې سوره یونس کې ویلي و ما یاد کې ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، هغه خلق چې هغه امید نساتي الله وي زموږه ملاقات قیامت باندې مانی نو ولي خوشاله شي په ژوند دنیا باندې بل سن مانی واطمئنوا بها، ذي باندې زلون لګولي دي. والذین هم عن آیاتنا غافلون، دا ځکه چې د قران نه ندي خبر کنا، ځکه دنیا سره دومره محبت پیدا شوی دی. اولئک مأواهم النار، دا جهنميان دي کنا، هغه کې تزهید نشته بلکې استحباب د دنیا دی. کله په دې طریقه پوکې په مثالونو کې ها دا سورۃ یونس کې 24 آیات کې بیا وایي چې سړی د دنیا بس کې دا انما مسل الحیات الدنیا کما انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. د دې دنیا مثال خو الله وی د سپرلی د گیا دی، د سپرلی چې باران وشي او زمکه شنه شي قسمه قسم خلق خوراک پیدا شي، سارو خوراک پیدا شي، حتى اذا اخذت الارض زخرفها زمکه داسې خیشته شي په دې فصلونو سره یو په لښنه شنه غنم اور بشي بل په لزیال شالشم ولار ته وای جوړ بس کمبلې په غړولې وزینت وزن علو انم قادرون او خلقم خوشالي چیر سکال وړیر ارسوشي خلق بمالوشي دی خوشالي کنه اتاها امرنا لیلا او نهارا الله ی ورګه اسمان کې خلا ګړ ګړ نه دی شوی کنه الله ی زما حکم راشي یا د شپې یا دروازې یو مازیګری فجعلنا حسیدا کلم تغنب لمس چسار مال خرا قرازی نذا وی چې کنه دلته کې فصل مسل نو جوړي داسې ملک ډاګ شي کنه الله ی د دنیا مثال دغه ښا خلق په خوشحالي گیو نازي گیو الله ی زما امر بن راضي تر سبا ختم شي همدې سره محبت مساته کنه الاتمینان فی السرائی و الضرائی او اتمینان پا اللہ باندی اعتماد پا هر وقت کی که خوشحالی که خفی او درین کلمت الحق عند الامرائی بادشاہ تا مسئلہ کی پروینشتا خلق پی اوازونا دباؤنا کی خلق او داغ پروانی کلمۃ الحق عند الامراء اگر سورہ بقرہ کے 258 کے ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کی نمروز تو ولار دے اٹکا پرے رہا اٹکا پرے وا نمروز ابراہیم علیہ السلام حال علم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربه انا تعالی الملک اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت دا ډیره تعجب خبره ده الله وی ساخيال دغه بادشاہ ته چې ابراهيم عليه السلام سره جګړه کوله په خپل رب باندې دا ولي جګړه کوله ځکه چې الله ول د ټولي دنیا بادشاہي ورکړې و بده وسره کړیو کنه د دې نور خصې په دنیا کې نور بسې ټولې دنیا بادشاہي کنه اسمانونو اوله عمر کې ټولې دنیا بادشاہي ولا ورکړې و هغه بیا جګړه کول نو په پوله پټی نه پر رب باندې چې ابراهيم عليه السلام یې زماره بغزات ته چې ژوند یې کول او مړ کول کوي او هغه وی انا احي و امید دا غزم کول شم دا د موحد مقام دی د دنیا ټولې دنیا بادشاہ او او ته ولول دي پروا نهشته خلق چاپیرا داسې په مصیبت کې اخته دي چې یو وي مکه خبره وي دا وی وي څوک دي چراغ عادت دلته ودري دو خلق ځلنه تنګي ښه په هغه ډو سو پروا نه دا ذکه حدیث کی راضی چې بهترین jihad څه دی حق بیانول د بادشاہ په مخ کې چې بیا ظالم بادشاہ یې دی تاسو ال jihad ویل شي او څلورم دی التثبت عند الابتلاء د امتحان په وخت کې مضبوط ایدل او کلا کېدل او دا آداب و نکار اغسطل بیدبینا اگو وقت کیون با موحد دا آداب و نکار اخلی خوا کنزل منزل آداب نکی کار سمرا سخت پیراشی گور دا پخانو موحدین و حال سورہ بقرہ کی 250 دا توالوت پو واقع کی ہے د توالوت مرګری 313 او د جالوت کافر لخر ګوره جسمرو بشمار او یا زرو کس ولما برزول جالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. کله چې مرګري د توالوت راواته مخامخ شو دشمن ته کنزل نه کولو چې ورګستا غغغ دا خو د جاهلانو خلقو کار دی. هغه وخت کنزل شروع کی ادب فحش خبرې شروع کی چې ورګزی بنا مرینه و دې نسو ولټه و دې ځوانندو نه نه دا لا خبرې چې څوک کوي. هغه وی چې ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا. مسلمانانو دا شان دی ښا چې مخامخ شي نو ریدا سوي ښا دې مخامخ شي ني ا دغه تصویر به وساتي را به وړي نو هغه ته به ور ورته کی اینه که دې کې سوي څکه دا هغه تصویر وسو ده نو څه چلو شو د دې دا مطلب دی دا چې ته کله مخامخ شې نو ستاسو پته او بیا ولګي دا حق پرستو تعلق او رابطه د الله سره ای په داسې وخت کې غي دعاګانې غواړي چې ربنا افرغ علينا صبرا یا الله مونږ باندې صبر وکې راتوي کې مونږ ته د صبر ډیر ضرورت دی وخت کې او زمون قدمونه خپې مضبوطی کې په میدان کې همونګه ضرور کې په دې قوم کافرانو دا دعا وکړه فهزموهم بس چې ورل نو بیا نه جالوتو انې لخکارو ټول دا سکلو چې لارې ته خطا کړې در دعاګانو برکات یې کنه. آل عمران کې ولاوي 147 کې دا وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ دا یوازی توالوت نو اللہوی ډیر پیغمبران تیر شوی دی چه داغی پا مرگرتیا کی جنگو نکلی دی دیر اوڈالو دا حق پرستو پسنگو فما وحنو لما سواهم فی سبیل اللہ نصو شوی دی داغی ستریوالی دا سختی دا وجینا وما ضعفون نکم زوری شوی دی وما استکانو انو دشمن تا ملامت شوی دی چکل دا سلور قسما موحد کدا اعمال راشی وحانت علیه اربعن سلور کارونا و پدبان دی اسان شی دا ډیر ګران دی ګوره ها وهانه تعالی اربعن آسان وشي په د باندې سلور کارونه ایثار النفس د ځان قربانی و ایثار المال د مال قربانی والهجرت الى الله المتعال او الله ته هجرت کول والمقاطعه اما يسده في الحال والمآل سلور خبر پل نفس قربانول و تاړو سکار نه وي چې دا نفس به مون پخپل چرته راوړي دغه نه دا خلا را کړي نو لې داغه نه خوګو نه نمال داس اسوره حشر کې راغلیو دا د مؤمنانو مهاجرینو او د انصارو بیانو اول د مهاجرینو ذکر کړی دی چې للفقراء الذين للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم دا د هغه خلقو حق دی. بیا ورپسې د انصارو ذکر دی والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. نور خلق پزان باندې مخکې کوي او خوراک سکاک کې په هر سکه او خپل ځان رستو پریدي اگر که خپلوږي چېږي نور خلق مخکې کوي دې ته ایثار ویل شي کنه ایثار دا د موحدینو صفت سره او صوفیانو ته نه تختول دي صوفیه ځان له هغه ایثار دې ته نه وي ایثار النفس دې لپاره خاص آیت سوره بقره کې 207 د حج په مسله کې ضرور قسم بیانول نو اخری پکې ډیر اعلی او 207 کې وایي فمن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بعض خلق داسې شته دي چې خپل نفس یې قربان کړي چې د الله رضا طلب راشي وس طلب د رضا د الله لپاره خپل ځان یشری نفسه خپل ځان خرڅ کړي پچا باندې پالا باندې دا خاص د مجاهدینو کار دی سورہ نساء کې ویلو 74 کې چې جهاد څوک کول شي تش د خلی پالش دی چې لاسنینو مجاهدین کانفرنس پلانېټینګ دا نام قرآنوی مجاهدین جهاد اغسو کولشی فلیقاتل سورہ نساء 74 کی فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا علی الاخرہ جنگ دکی دا اللہ پلار کے اغا کسان چگی خرس کرے جون دا دنیا دے لرے کرے دے پا آخرت باندے آخرت اغسط دے او دا دنیا پکے نہیں سابوی دویم دے ایثار المال او مال ورکول دا اللہ پا نم باندے دا سورہ حدید کے راغلیو پینز قسمہ قاتل سمیات دا سورہ حدید کے ہوئی ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم اگر خیرات کو ان کی کناری نه او کزان نه او قرض ورکی الله لره قرض حسنا دا به چن کړی شي د دې لپاره او د دې لپاره جر د ډیر عزتمن سمره چې د مال خبر راغلی دا دې ته ایثار المال وی سوره دهر کې متمیاتو ویتعمون الطعام على حبي مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله مشهوره ایت سوره البقره 177 برازی واعط المال على حبي ذوي القربى واليتامى والمساكين دریم دی الهجره الى الله المتعال چې سخت راشي نو بس پل زیفری دی پل کلی پری دی پل ملک پری دی او لال شی حجرتو کی دا اللہ دا رضا دا پارا لگا سورہ انکبوت کے 26 کے دے ابراہیم علیہ السلام حال ذکر کئی وقال انی مہاجرن الی ربی انہو والعزیز الحکیم کلی چی دا اور نراوتو نو یزو هجرت کو موسو دلته خبر زما چا و نه منله ولال بیا هجرت وکو صفات کې ویلو یو کمسل کې 99 وقال انی ذاهب الى ربی سيهدین زما خپل رب ته زم ما ته ولار خې سلورم مقاطعه دا غا خلق و نازان جدا کول قطع کول چتا منی کئی دا دی مسالینا ندی پریدی ویسدونا عن سبیل اللہ اگر دا پار سور یوسف کی آیاتو 37 یوسف علیہ السلام پاگی جیل کی ہوئی جنی ترکتو ملت قوم اللہ یؤمنون باللہ هم بالآخرت هم کافرون مون خودا سی خلق اللار پری خودا داغی دین و داغی مذہب ام پری خودو چی اگی ایمان نرولی پا اللہ پرد دار فتباتو ملت آبائی او زد اخپل مشرانو پا دین بانده ما ابراہیم او اسحاق او یعقوب دا سلور خبری ایسار النفس ایسار المال او الهجرتو الاللہ المقاطعتو نو و اکرمه اللہ و بیاربعین اللہ و دی پسلور و خبر و سر عزتو کینو چیتا دا اللہ دا پارا دمرا قربانی وکڑا نو اکرمه اللہ و بیاربعین اللہ و پسلور و خبر و سر عزت من کی التسلیتو و ربط القلب والبشارت الدنیویتو والاخرویتو اللہ و تعالی تسلی در کئی اللہ وستا ظلم مضبوطی اللہ بخش خبری در کئی تا تا دنیا یا دا آخرتو چه قرآن کی گورنو اب استا دا پا رہی تسلی سنگئی اکا سورہ عرب چی شورو کی گی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج دا کتاب تا تنازل کړی شو نو استاد لکه دې تنگواله رانشي ظلم تنگا وګره فلا یکن فی صدرک حرج ظلم تنگ نکي دا وړې لوی کار دې په دنیا کې سورہ انعام کې 34 کې خطابات پیغمبر تئی عمرت پدی سره ټولی ښا تب آخری اصول کی بیا وای ان شاء الله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا ستانه مخکې د ټولو پیغمبرانو تکذیب شی او خو غی صبر کړو فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا سورہ حجر کے 95 کے پیغمبر تا اللہ ہوئی انا کفینا کل مستحزئین من کافیو کا نتولے تنگی انا کفینا کل مستحزئین من استاد پار کافیو ندی خلقو پا مقابلہ کے ٹوکے کئی تا پورے تا تیس نشوے دے ربط القلب فضل مضبوط والے سورہ کہف کی مثالو سار لسم آیات کی 14 چا صحاب کہف ادری دا بادشاہ پا دربار کی سخ ظالم بادشاہ دا قیانوس یا غیر اعلان کرو چکچا توحید نم واغستنو پانسی تیارا دا بس عدیر آلن دا غیر پا دربار کی ادری دا اچھے غیر اکڑا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شتوتوا الله ما ولا ظلم مضبوط کنا وربطنا على قلوبهم مولا پزرونو باندې ډیر تثبت راوست نو درې د چغې کړي د بادشاہ دربار کې چرب زمونگ آغا ذات تے چرب دا سوان نو دا زمکو دے چرب بمونگ بل چا تاواز نکو دیر لوے دروغ بہو آئیو لگیا دی بیا دغسی سورہ قصص کی مراغلو لسم آیاتو دیر سخت واچ فرعون دبن اسرائیلو بچی حلالول حکم جاری کرو دیکھ موسیٰ علیہ السلام پاکی پیدا شو نمور سره غم شکنه نلاره بولې زتوي ما ولا ظلم مضبوط کو پروا م کو اس نشي کوله فرعون سي بل سي سندک کې واچو ادي دریاب ته ورځو چې زي ساتم کنه ما بنرو کیږي موسیٰ علیہ السلام دریاب تاور دون خبر شو چې د فرعون کور ته لاړو وګورو ته نو قران وی ان کادت لتبدی به نزدیوا چې چغه کړي وې چې دا زمازی دی لولا ربطنا علی قلبها کمون ولا زرنه محکم کړي کنه ابل شانت سوکوی نو چغه کړي به ومنډ کړي به پړونه ور وسره اخکې شي اکار به خراب شي ونو فلوی غګیم نو کو بس صبر وکو ځان اوسات مضبوط علی قلب لتكون من المؤمنین بیا هم زلی صبر نکو نو د موسی علی السلام خور ته وی وی زکنه تور پس روانه قصویه د بیرته نګوري او نظر کې ساته نا روانه وکنه خو یو ذیل اظهار نو کړی کنه ربط ربط القلب زلم مضبوطیا دریم بشارت دنیاوی دنیا کې الله بشارتونه ورکړي حق پرستولا لکه آیت د سوره حمیم سجدا دیرشم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون دنیا کې ولا زیر ورکی الله جنت سره سوره صف کې اموي دولسم ديار لسم کې هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم الله یې خبر کوم تاسو په یو بل تجارت باندې چا و تاسو د عذابونو بچ کی تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم توګه بشارت ولا ورکړي اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بشر المؤمنين د دنیا بشارت سلورم بشارت اخروی اخو ډیر راضی بیا بیا قران کې سوره توبه کې هم یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات سوره زخرف کې هم 72 کې ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون بشارت اخروی دی ته وی دا الله طرف نه اکرام نه کړه چې کله دا حاصل شي فیفوز باربع دم واحد به کامیاب شي په سلور خبرو ته دا اخري مرحله ده په سلور خبرو به کامیاب شي یدع عظیما فی ملکوت السماء ملائک به پاسمانونو کی خبرې کوي صفاتونه وکي دته سمرو چت مقام دی ویدخل الجنۃ الماوا او جنت الماوا ته به داخل شي هغه کې هډیر مرتبه درجی دي کنه وینالو درجه العلیا هغه اوچته درجه ته ورسی او ينظر الى الله کفاحا الله ته مخامخ ګوري کنه بس دا آخري مقام ونه یوزا عظیمن فی ملکوت السمائن سورہ حمیم مومن کے وہ میات اول کے جو شروع کی گئے اگر دی صفت تے کنا الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون بی ویستغفرون للذین آمنوا اگر ملائکو چی عرش سردیم دارش دلان دی دیا چاپی ردی اغی تصبیح وائی وائی اللہ باندی اغی ویمان راوڑ دے کنا نو بیا بخن غواری دا مومنان دا پارا دی مومنان دا پارا بخن غواری لذی نامن ولی دا دی ایمان پوجا تا دیو بل سر دی ایمان تعلق دے کنا زکا بل زیکی گوری اللہ دا ملائکو پا حق کی دانا دی ویلی چی یؤمنون بیهی دے دلتا وی ولی زکا دا مومنانو دا غیمین کی او خپل ولی دا دی ایمان ناغا ملائکوی دا زمون مرگری دی وی ہاں دورا فرق دی چی مونگ اسمانو نکیو حدیقتا پا کچرو کی گردی ویمون بولا دعا غوار نور سلاسم نرسی چرے ولوسو دعا بولا غوارو اڈیر دعا گانی والا کلی دی بیا چی ربنا ربنا ربنا دا سمرا لوی مقام دی چی دے دلتا پزمکا گرزی دعا گانی والا پا عرش کی ملائک واری یدعا عظیمن فی ملکوت السمائی ویدخل جنت الماوا سورہ الف لام میم سجدہ کی 19 آیات کی ہوئی اف من کان مومنن کمن کان فاسقا تدوال برابر دی الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما کانوا یعملون وینالوا الدرجة العلیا اوچت مرتبی تبورسی درجہ علیا منستکا نا سورة طه کی وی 75 کے ومن یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلا فلیل تکی واحد ذل تجمش و درجات نعلی زکا جمع روڑا دیر اوچت مرتبی دی مومنان دا پارخا سلورم وینظر الاللہ کفاحا گرب اللہ تمخامخ سور قیامہ 23 آیات وجوہ یوم اذن ناظرتن الى ربها ناظرہ دیر مخونہ پا دورت باندی تر و تازی کوئی دا دین و تپوسو جی چه تاسو بانده چه تا سخت راغلی دا نواغی بای چه نا مونگ بانده سخت راغلی دا سه جی با دی کما سخت راغلی پا دنیا کی چه پا دین و راغلی چه تکولی شوی ندی دکلو نشللی شوی ندی اب یا نور لاسکے خوا چه شیدان شوی عرص شوی اوی چل تا دین تپوسو جی چتاو چتا سخت تیرا کړی نه غوی نه مونږه سخت تیرا مونږ خبر نه دې نه دا ولي دا اشاره ده چې جنت داسې نعمتونه دي ستانه وارث یې کی ته نوې چې نیما چتا دنیا کې ګرمي سړزی لیدلې وا الی ربها ناظره نو ويدخل فی 40 وصلور دلو کې به داخل شینو دا اخری مرحله ويدخل في 40 سلور جماعتونو کې به داخل شي في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دا ویډیو الله کنه سوره نساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين چاچ دنیا کې په توحید او سنت جون تیر کو دیوا جنت کې چا سره مرګري د انبیاء او سره صدیقین او شهدا او صالحین سره وحسن اولئک رفیقا دا ډیر زبردست مرګري دا مرګرتیا ډیره ښهسته ده چردا دی سکڑی دی اللہ وی ذالک الفضل من اللہ دا دا اللہ فضل لے دا دا چاپا عمل ندا وکفا باللہ علیما اللہ دا غیب پا عمل پو دے دا غیب قربانون خبر دے چا غیب دین دا پارا سکڑی دی اللہ تینا خبر دے تس خبر دے زکولا اللہ دا مرتبی و درجی ورکڑی آخر دعوانا ہے